zegar. Momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Najwyższa Izba Kontroli o rabunkowej polityce rządu Zjednoczonej Prawicy wobec samorządów. Prace domowe w podstawówkach nie są już obowiązkowe, w życie weszło ministerialne rozporządzenie. W całym kraju wieje silny wiatr, szczególnie trudna sytuacja jest w warmińsko-mazurskim. Uszczuplenie wpływów podatkowych samorządów oraz zwiększenie zadań publicznych, które muszą zrealizować, to główne zarzuty Najwyższej Izby Kontroli zawarte w raporcie dotyczącym finansowania samorządów. Wynika z niego m.in., że reformy podatkowe oraz zasady przyznawania rządowego wsparcia dla samorządów uderzały w niezależność administracji lokalnej. Raport NIK-u zaprezentowano podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Kontrolę nadzorowała wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Izby Anna Rybczyńska. Zwracała m.in. uwagę na spadek dochodów dużych miast. Powodem było wprowadzenie Polskiego Ładu, który uszczuplił wpływy miast z podatku PIT, a rekompensaty z budżetu dzielono uznaniowo. Tylko w wyniku wprowadzenia limitów kwotowych Warszawa utraciła w latach 2020-2023 ponad 790 milionów złotych. Warto jednak pamiętać, że wprowadzono także inne narzędzia ograniczające wsparcie dużych miast. Wprowadzając limity kwotowe, ograniczono też wsparcie dla województwa mazowieckiego. Najwyższa Izba Kontroli zarekomendowała rządowi podjęcie pilnych działań naprawczych. Prace domowe w szkołach podstawowych nie są już obowiązkowe. W życie weszło rozporządzenie w tej sprawie. Nauczyciel może je zadać dla chętnych, ale nie mogą być oceniane. Do tej pory, po wielu godzinach spędzonych w szkole, wieczorami uczniowie musieli jeszcze odrabiać lekcje. Nie służyło to ani nauce, ani ich zdrowiu, przekonuje minister edukacji Barbara Nowacka. Potrzebna jest troska o dobro dziecka, o jego czas na rozwój, o jego czas na dobrą i głęboką edukację, na rozwijanie pasji, na hobby, na sport. Badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych pokazały, że samo zadawanie lekcji nie podnosi poziomu wiedzy uczniów, wyjaśnia wicedyrektor IB Tomasz Gajderowicz. Praca domowa jest nieskuteczna, jeżeli nie ma z niej konkretnej informacji zwrotnej, feedbacku. Obowiązkowe pozostają prace domowe w klasach 1-3 z motoryki małej, ćwiczące sprawność ręki. Uczniowie nadal będą musieli w domach uczyć się do sprawdzianów i czytać lektury. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rząd szykuje się do likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ma go zastąpić albo opłata audiowizualna, albo stały odsetek z budżetu państwa, powiedział Polskiemu Radiu Bogdan Zdrojewski, szef Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Generalnie przewidujemy, że tego typu projekty powinny być projektami rządowymi, a nie poselskimi. Tak prawdopodobnie w tym wypadku będzie. Natomiast cel jest prosty, zlikwidować z dniem 1 stycznia następnego roku abonament jako formę opłacania, krótko mówiąc, mediów publicznych. Uznajemy, że akurat ta metoda jest anachroniczna, niesprawiedliwa i kosztowna w poborze. Prace parlamentarzystów nad finansowaniem mediów publicznych powinny zacząć się przed wakacjami. Zgodnie z założeniami opłatę audiowizualną będzie musiał zapłacić każdy rozliczający się z fiskusem. Ma ona wynosić około 100 zł rocznie i byłaby pobierana w ramach corocznego rozliczania PIT. W warmińsko-mazurskim wieje silny zachodni i północno-zachodni wiatr. W porywach może osiągać 80 km na godzinę. Odnotowaliśmy około 30 interwencji, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański. Strażacy usuwali głównie powalone drzewa, konary ściągów komunikacyjnych oraz posesji. Do poważnej sytuacji doszło w Olsztynie na ulicy Rataja, gdzie drzewo powaliło się na zaparkowany nieopodal samochód. Na szczęście w pojeździe nikogo nie było. W dwóch miejscach wichura naderwała blachę na dachach budynków, ale szkody są niewielkie. Kierunek wiatru oznacza cofkę, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu. Na Żuławach Wiślanych wody wciąż są poniżej stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wszędzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, na północy deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Zimno, 3 stopnie na północy, 10 w centrum, 15 na południu. Autopromocja. Klub Trójki. Zielony Ład. To wspólny mianownik rolniczych protestów w całej Europie. Ale sprawa nie dotyczy tylko rolników.

button down laptop, hand cream, body lotion, Electroid, YSL, Eckhouse, Latte, eyelash curler, vibrator, teaser, bye bye. Tak właśnie dziś rozpoczynamy w tonacji trójki. Jacek Hawryluk, witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy spotykać się o tej porze w każdą środę między godziną 15 a 16. Zapraszam na muzyczną opowieść. Mam nadzieję, że w każdą środę będzie to trochę inna opowieść. Będziemy słuchać nowej muzyki. Będą stałe punkty, o których jeszcze dzisiaj opowiem. Będą podróże do lat 80. No i przede wszystkim utwory, do których ja bardzo lubię powracać i mam nadzieję, że Państwo również. A skoro tak, to rozpoczęliśmy od nowej muzyki Kim Gordon, do której mam słabość i ta nowa płyta, taka brudna, chropowata, niezwykle mi się podoba. Ale gdybym miał znaleźć przeciwwagę dla Kim Gordon, to myślę o jednej osobie, która także wydała swoją nową płytę. To także pani, tylko że mówiąca coś zupełnie innego. Ciepła, psychodeliczna i tworząca zupełnie odmienną muzykę. To Julia Holter. Od tej płyty naprawdę trudno jest się oderwać. Something in the Room She Moves. Julia Holter ze swojej nowej płyty, kompozycja Sun Girl. To był singiel, który już zapowiadał jakiś czas temu cały ten materiał. On też otwiera nową płytę tej amerykańskiej artystki i to jest właśnie taka podróż niezwykle ciepła, psychodeliczna, bardzo barwna. Julia gra na różnych instrumentach klawiszowych, używa także starych syntezatorów, programuje gitary, ma także sporą grupę współpracowników, przede wszystkim jej partner życiowy i artystyczny Tashi Wada, z którym regularnie grywa, także Chris Speed na saksofonie, Maya na flecie i flecie piccolo. To wszystko tworzy rzeczywiście taką niesłychaną mozaikę. Zatem jeśli mają Państwo ochotę na muzykę trzech pań wiosną, to Julia Holter, Kim Gordon i Adrian Lenker. To myślę, że to jest ta najważniejsza trójka, jeśli chodzi o piosenki. O piosenki bardzo różne. I takich utworów będziemy słuchać w tonacji trójki w środowe popołudnia. Będziemy także przenosić się do lat 80. Pomyślałem sobie, że takim stałym punktem będzie podróż do roku 1984. Właściwie nie potrafię Państwu wytłumaczyć, dlaczego rok 84. To nie jest bynajmniej niestety moja data urodzin, ale muzyka lat 80. jest mi niezwykle bliska, a skoro to cztery dekady, to będziemy sobie penetrować różne stylistyki, różne obszary, trochę poruszając się ruchem konika szachowego, będę przedstawiał Państwu single, które ukazywały się w latach 80., dokładnie w roku 84. Zatem dzisiaj na dobry początek singiel, który ukazał się dokładnie w marcu 1984 roku. Nie muszę chyba zadawać pytania, czy Państwo pamiętają ten zespół. Color Box, właśnie wtedy ta grupa opublikowała singlową wersję utworu Say You. powrót do roku 1984. Będziemy do tego roku podróżować zawsze w środę między godziną 15 a 16. Singiel wydany w marcu 1984 roku to była wersja siedmiocalowa utworu Say You zespołu Colorbox. Na drugiej stronie, być może Państwo pamiętają, Fast Dump. Także w dwóch wersjach, i siedmiocalowej, i dwunastocalowej. Colorbox, zespół związany z wytwórnią 4AD, nie istniał zbyt długo. To był taki środek lat 80., od 82 roku do 87. Aczkolwiek jeśli chodzi o muzykę taneczną i brzmienia elektroniczne, odegrał bardzo ważną rolę i dziś z dużym sentymentem wracam do tych nagrań z połowy lat 80. jacek.hawryluk@polskieradio.pl, mail do Państwa dyspozycji. Pojawiają się już maile w sprawie Tonacji Trójki. Naprawdę pan Bartosz sięgnął do archiwów korespondencyjnych i okazało się, że rzeczywiście korespondowaliśmy w tej audycji dokładnie 7 lat temu. To prawda, pojawiałem się po godzinie 15 w audycji w Tonacji Trójki piątkowej, kiedy to grałem dla Państwa muzykę francuską w większości. To były takie francuskie kolonie wtedy właśnie w piątki. No ale dzisiaj, od dziś między 15 a 16 różna muzyka. Wątek francuski dzisiaj się pojawi, zatem zdecydowanie jeszcze go nie zamykamy. Natomiast teraz z małej płyty, płyta duża, winylowa, bo z takich też gramy, no, i zespół, którego myślę nie muszę Państwu przedstawiać. Put in the bed. that's it! You take grip, put in the fucking bed! Sleep or Mods w tonacji trójki. 15.30, a skoro wywołany został temat francuski, to cóż, czy pamiętają Państwo ten sygnał? No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de je ne regrette rien. Przez 10 lat prawie rozpoczynały się kolonie francuskie, później tonacja piątkowa francuska. Pomyślałem więc, że w nasze środowe spotkania będziemy powracać do Francji, przypominając także ten sygnał, no i przede wszystkim przypominając bardzo różną muzykę pochodzącą z Francji. paryska grupa Root, która przemknęła w połowie lat 80., po czym rozwiązała się i przypomniano sobie o niej dopiero w ostatnich latach przy okazji reedycji całej płyty i przede wszystkim tego singla, tego utworu, który, właściwie chciałem użyć słowa, był wielkim przebojem. No nie był wielkim przebojem, chociaż to jest znakomity utwór, wydany na płycie małej i dużej w roku 1985. Tyle tylko, że nic wówczas zespołowi się nie udało i nie ułożyło, ponieważ mała płytka z tą kompozycją sprzedała się wyłącznie w 50 egzemplarzach i po wydaniu całej płyty grupa przestała istnieć, a jej szef Terry Miller zajął się grafiką i do muzyki wrócił dopiero po 20 latach i dopiero później także przypomniano sobie o tym, że istniała grupa Root, że wydała płytę i że na niej znajdują się właśnie takie utwory. No ale to wszystko związane oczywiście było także z popularnością muzyki francuskiej już w późniejszym czasie. No a wówczas na początku lat 80., w roku 82, te możliwości muzycy mieli bardzo skromne. Sam Thierry Miller podkreślał, że właściwie część instrumentów została przez nich zbudowana. Gdzieś tam dokupili syntezator gitarowy Korga, organy Farfisy, no i w taki sposób powstał zespół. Historia właściwie dość wspólna dla wielu innych zespołów, które wtedy wykorzystywały instrumenty klawiszowe, a których nie było stać na kupno tych najnowszych syntezatorów, już także później syntezatorów cyfrowych. Do muzyki francuskiej będziemy powracać, ale dziś nie żegnamy się z nią. Trochę połączymy z artystą z trochę innego świata, no ale skoro dzisiaj pierwsza taka środowa tonacja, to głos tego artysty musi się pojawić. De l'amour The Melody Nelson Serge'a Gainsbourga, ale w wersji Howiego B w dzisiejszej tonacji trójki. Przyznaję, że nie za bardzo lubię, gdy przekłada się utwory Serge'a Gainsbourga, zwłaszcza kiedy próbuje się przekładać teksty na język angielski, bo po prostu Gainsbourg jest nieprzekładalny, ale tego rodzaju przedsięwzięcia wydaje mi się, że są jeszcze do zaakceptowania. Howie B tutaj bardzo delikatnie podszedł do oryginału, wprowadzając ten podstawowy utwór w taki trans, trans niekończący się i bardzo ładnie płynący. To fragment z płyty Histoire de Melody Nelson z 1971 roku, jednej z najważniejszych francuskich płyt wszechczasów. Francuska edycja magazynu Rolling Stone przyznała tej płycie bodaj czwarte miejsce w historii w ogóle wszystkich płyt wydanych we Francji rockowych. No tutaj mógłbym chyba polemizować, czy rzeczywiście rockowych, ale jeżeli tak, to niech będzie. Natomiast no, dla mnie to być może w ogóle najważniejszy album muzyki francuskiej, Histoire de Melody Nelson, i ta zupełnie niesłychana historia opowiedziana przez Serge'a Gainsbourga. Będziemy do tej muzyki wracać, także do oryginałów. Obiecuję to Państwu w nasze środowe popołudnia. A teraz przyspieszamy tempo. Felt, Denim, Gokart, Mozart i Mozart Estate. Pod tymi wszystkimi nazwami ukrywał się jeden człowiek, Lawrence Hayward. I'm living in relative poverty. I'm living on a tenner a day. Goodness gracious, a tenner a day. Living in Tak, tak, to Lawrence, ten sam człowiek, którego znamy z bardzo różnych formacji. Feld, Denim, Gokart, Mozart, ostatnio Mozart Estate. Przyznaję, odkryłem trochę późno tę płytę, znaczy późno, no tuż po wydaniu, bo trochę o Lawrence'ie zapomniałem. Natomiast no, to jest człowiek, który cały czas bawi się, dla którego muzyka jest ogromną przyjemnością i te krótkie utwory trwające tam 2 minuty z groszami, to jest zawsze wielka przyjemność, podobnie jak ta jego ostatnia płyta Pop-up, Catching and the Possibilities of the Modern Shopping. To jest sama radość słuchania, krótkie utwory, które przypominają mi właśnie to, co robił z Gokart Mozart, ale to brzmienie, zwłaszcza instrumentów klawiszowych, nawiązuje także do brzmienia zespołu Feld. Tutaj nic praktycznie się nie zmieniło. I w taki sposób powoli, powoli zamykamy to pierwsze środowe wydanie w tonacji trójki, za które bardzo Państwu dziękuję. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Ten mail jest do Państwa dyspozycji. I cóż, w takim razie spotykamy się za tydzień, a wcześniej oczywiście jeszcze w HCH we wtorek o godzinie 21:00, a na zakończenie podróż do Egiptu i także zapowiedź, że taka muzyka również będzie pojawiać się w naszych środowych spotkaniach. Wszystkiego dobrego.